Ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ, Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային հաղորդաշարն է։ Այսօր ապրիլի 19-ն է, օրը 5:00-ի։ Ստուդիայում է Մարգարիտ Աղուշունցը։ Երաժշտությունը բացառիկ երևույթ է մշակույթի ամենանուրբ, միևնույն ժամանակ ամենաազդեցիկ ոլորտներից մեկը։ Մարդն այն կարող է օգտագործել որպես հզոր զենք կատարելագործվելու և ստեղծագործելու համար։ Հայկական երաժշտ արվեստի զինանոցը հզոր ստեղծագործություններով համալրել է նաև երաժիշտ, երգահան, երաժշտական պրոդյուսեր Արա Գևորքյանը։ Այսօր նրա ծննդյան օրն է։ Մեր ծրագրում Արցախի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի լրագրության բաժնի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Մերի Հարությունյանի հետ զրույցը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Անահիտ Միրզոյանը։ Մատենադարան Գանձասար գիտամշակութային կենտրոնում 3 տեղի ունեցած գրքերի շնորհանդեսի ներկայ էր նաև մեր գործընկեր Վարդուհի Բաղդասարյանը, մանրամասները ներկայացվող սյուժեում։ Ժամը 15:30-ին մշակութային լուրեր։ Հայտնիներից ովքեր են ծնվել այսօր և ինչով է առանձնանում ապրիլի 19-ը պատմության տարեգրության մեջ կտեղեկանար կորացույցից։ Առաջարկում ենք լսել Անահիտ Միրզոյանի պատրաստած սյուժեն։ Միշտ հաճելի է շփվել երիտասարդների հետ, ովքեր բավական լուրջ հայացքներ ունեն կյանքի հանդեպ, սկզբունքային են, վճռական եւ այդ ամենի հետ մեկտեղ նուրբ հոգեկերտվածքով։ Արցախի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի լրագրության բաժնի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Մերի Հարությունյանը թե արձակ, թե չափածո ստեղծագործություններ ունի։ Նա ներշնչվում է շրջապատում կատարվող իրադարձություններից, բնությունից, պատահաբար լսած զրույցից, որը հետագայում մի սուարյուն է ստանում պատմածքի տեսքով։ Ժպտերես ու ինչպես ասում են անուղելի լավատես, բարի ու հետաքրքիր։ Այսպիսին հասցրեցի ճանաչել Մերին մեր շփման կարճ ժամանակահատվածում։ Զրուցակիցս նպատակ ունի բանաստեղծությունների ժողովածու ու տպագրել, որը խթան կհանդիսանա հետագա ստեղծագործական կյանքի համար։ Նախ ասեմ, որ մարդը բարդ եւ հակասական Արարած է, մշտապես ենթակա չարի ու բարու գայթակղությանը։ Դյուրին գործ չէ ճանաչել սեփական անձը, առավել եւս գնահատել։ Ես էլ իմ հասակակիցների շատերի նման իրատեսական եւ ոչ իրատեսական երազանքներ ունեմ, շքասեր եմ, սիրում եմ գովասանքներ, հաջորդախոսություններ լսել իմ մասին, ինքնասեր եմ մի փոքր եւ ուղամիտ։ Ապտում եմ կեղծիքը, երեսպաշտությունը, չարությունը, նախանձը, կատակասեր եմ և չեմ կարողանում տանել այնպիսի մարդկանց, որոնք հումորի զգացում չունեն։ Սիրում եմ լիաթոք և սրտաբուխ ծիծաղել, որը իմ կարծիքով շատ օգտակար է, և ներողամտորեն եմ վերաբերում պարծենկոտությանը, մանավանդ երբ շաղախված է հումորով, կարծում եմ մի քիչ էլ ես եմ այդպիսին։ Մերի, դու ապագա լրագրող ես ու նաև ստեղծագործում ես։ Ուզում եմ իմանալ, երբ հայտնաբերեցիր ստեղծագործական ջիղը քո մեջ եւ ինչը ամենաառաջին խթանը հանդիսացա, որ սկսես գրել։ Ես դեռ մանկուց եմ ստեղծագործում, դեռ 13 տարեկան էի, երբ իմ մոտ ծնողները, ստատիկս նկատեցին այդ ստեղծագործական ջիղը, եւ հենց այդ տարիքից էլ ես սկսեցի տպագրվել մանկական ամսագրում, լուսայկում, իսկ արդեն դրանից հետո կարելի ասել մի քանի տարի դադար տվեցի, չէի ստեղծագործում։ Դպրոցական հասակում շարադրություններ գեղարվեստական գրում էի, բայց արդեն 15-ից 16 տարեկանում նորից սկսեցի ստեղծագործել և արդեն այդ շրջանում իմ ներշնչանքի աղբյուրը կարող էին դառնալ, ասենք, ցողաթաթախ առավոտները, թռչունների դայլայլը կամ արևի տակ հարսնացող դաշտերը կամ խավարի շղարշը ցրող աստղիկները։ Ես ամեն մի աննշան բանի մեջ էլ կարող եմ տեսնել ներշնչանքի աղբյուր եւ ստեղծագործել։ Երևին ստեղծագործող մարդու համար հենց դա էլ կարևորագույն գիծ է, ինչ որ բնավորության, որ յուրաքանչյուր աննշան բանի մեջ, թե կուզ կենցաղում, թե կուզ պարզապես այն, ինչ առաջինը հանդիպում է, այո, կարողանաս ավելի խոր ինչ որ բան տեսնել։ Այո, ես ամեն վատի մեջ միշտ լավն եմ փնտրում, ամեն մի սև կետի մեջ էլ լուսավորն եմ գտնում եւ հենց դրա մասին էլ գրում եմ, ստեղծագործում եմ։ Մերի հեշտ է լինել ստեղծագործող երիտասարդ ժամանակակից աշխարհում։ Ես այդպիսի մի բանաստեղծություն ունեմ հենց գրած, որ կարող եմ ընթերցել։ Ասում են իբրև բանաստեղծություն չեն կարդում իրավ, ասում են մարդիկ հազիվ են հիմա հասկանում իրար։ Ասում են կյանքը այն չէ այլևս, ինչ գեղեցիկ է անցել է ընդմիշտ, բայց չեմ հավատա, հերյուրանք է դա, գեղեցկությունը մարդ ձգտում է միշտ։ Եվ թեկուզ այսօր ես ինչքան էլ ստեղծագործում եմ, ասենք մարդիկ ինչ չհավատան, իմ գրածը չընդունեն, բայց կգտնվի 100-ից գետ մեկը, որը ինձ կհասկանա, իմ ստեղծագործություններին կսկսի հետևել, եւ չպետք է հենց առաջին հայացքից վատը մտածել, պետք է այդ հույսի կանթեղից բռնվել ուղիղ եւ մագլցել, այսպես ասած, բարձունքները, եւ հենց դրա մեջ էլ գտնել լուսավորը։ Ինձ թվում է ժամանակները ինչքան էլ որ փոխվեն, մարդ պետք է միշտ դեպի վառ ապական գնա, ձգտի լավի։ Երիտասարդությանը հատուկ է լավատեսությունը, այդ լուսավորը փնտրելը, գտնելը կամ չգտնելը, նույնիսկ այն պարագայում, երբ թվում է, թե եթերային ինչ որ բան է այդ լավատեսությունը, այսինքն իրատեսական չէ, իրատես չես նույնիսկ ինչ որտը, բայց ամեն դեպքում դա քո տարիքին բնորոշ է։ Իսկ եթե փոքրինչ իջնենք իրականություն եթերներից, հենց քո հասակակիցները, օրինակ, ընթերցելուն, ստեղծագործելուն, նորի փնտրտուքին ժամանակ տրամադրում են, թե ժամանակակից աշխարհը ավելի շատ պահանջներ է դնում։ Իմ կարծիքով, ինչքան էլ ժամանակակից աշխարհը ավելի մեծ պահանջներ է տնում, նա գիտենք, որ 21-րդ դարը թվայնացված է, կարելի է այսպես ասել, միևնույն է, այնուամենայնիվ ես մտածում եմ, որ իմ հասակակիցներն են հենց այդ փնտրտուքների մեջ են, որովհետև եթե համեմատություն ենք անցկացնում, ասենք 20 տարի առաջ եւ հիմա, եթե վերցնում ենք երկու սերնդի ներկայացուցիչների, ապա այսօրվա երիտասարդը ավելի խելացի է, շատ տեղյակ է, բանիմաց է, քան այդ 20 տարի առաջվա սերունդը, որտեղ պահանջներն են այդպիսին, բայց ինձ թվում է, էլի այսօրվա երիտասարդը հետաքրքրված է ամեն ինչով։ Այսինքն ավելի բարձրի համար տեղ կա։ Տեղ կա, այո, այդպես եմ մտածում։ Նույնիսկ այն պարագայում, երբ տեխնիկայով գերհագեցած ժամանակներում ենք ապրում։ Այո, Ղարաբաղում այդքան չէ, բայց Հայաստանի, ասենք, թեկուզ երթուղայինում կարող ես տեսնել պատանիների, որոնք գիրքը ձեռքին ընթերցում են, եւ ես մտածում եմ, որ դա այն ժամանակակից ինչ որ թրենդ չէ, այլ ուղղակի նրանք սիրում են, ինչ որ փնտրում են մի բան եւ ցանկանում են։ Այսինքն մարդը եթե ուզում է, ունե, այո, եթե ցանկություն ունի, ժամանակակից պահանջները կապ չունեն։ Այո, ժամանակակից պահանջները իմ կարծիքով կապ չունեն այդքան։ Եվ ես ուրախացա նույնիսկ, որ դու ինձ մոտ ես եկել քո ձեռագիր գրածներով, ինչը իրոք մեր ժամանակներին բնորոշ չէ, բայց ես ուրախացա ձեռագիր տեսնելով, որովհետև շատ վաղուց ձեռագիր գրառում չէի տեսել։ Ասեմ, որ նախ այդքան ժամանակ չունեմ, նստեմ եւ հավաքեմ այդքան համակարգչով, բացի դրանից էլ, ասենք, եթե գրվածքը թղթի վրա է, ինձ թվում է հաջորդը գրելիս թղթին նայելով ավելի ես ներշնչվում քո այդ նախորդ գրածից ու սկսում ես գրել։ Ես այդպես եմ մտածում, որովհետեւ այս ձևը մեծ գրողների ձևն է, նրանց ժամանակ համակարգիչը չի եղել, որ հավաքեն, եւ սա էլ է ինձ մոտ կարծես թե ներշնչանքի աղբյուր։ Մերի ստեղծագործելն ու ընտրածդ մասնագիտությունը պետք է որ իրար լրացնեն, ինձ թվում է, ինչպես ընտրեցիր լրագրողի մասնագիտությունը եւ արդյոք սպասելիքներդ իրականացան արդեն, երբ համալսարանում էի, երբ սկսեց ուսանողական կյանքը։ Նախ ասեմ, որ սկզբից տնտեսագետի մասնագիտությունն էի ընտրել։ Սկսել էի արդեն հանրահաշվի մեջ խորանալ, պարապել, հետո մտածում էի, որ ես մի քանի տարի հետո ինձ պատկերացնում եմ համակարգչի առջև, ինչ որ բանկում, խորացված այդ թվերի, այդ բանաձևների մեջ ու ասում էի, ես չեմ կարող իմ ստեղծագործական կյանքը, ես թողնելու եմ, խորանալու եմ այդ գործերի մեջ, եւ ես արդեն մի կողմ քաշեցի հանրահաշիվը, այդ բանաձևերը եւ մտածեցի, որ ավելի լավ է ընտրեմ լրագրությունը, որը ավելի մոտ է իմ ստեղծագործական ձիրքին եւ որի շնորհիվ ես ավելի կկարողանամ ընդլայնել իմ ստեղծագործությունների շրջանը եւ հենց այդպես էլ ընտրեցի լրագրությունը։ Լրագրության բաժինը ինձ ավելի հոգեհարազատ է։ Այսօր չեմ կարող ասել, որ կայացած լրագրող եմ, բայց այսօր ես թղթակցում եմ տարբեր թերթերի եւ Ազատ Արցախին եւ Լուսարարին եւ շրջանային թերթերին։ Խմբագիրներն էլ իրենց խոսքը ասում են, որ հաջողված նյութեր ես գրում եւ ինձ թվում է չեմ սխալվել իմ մասնագիտության ընտրության հարցում։ Իսկ որպես մասնագիտական նեղ ուղղություն ընտրել ես, որտեղ ես աշխատելու այո, ընտրել եմ։ Ես այդքան էլ չեմ սիրում հեռուստատեսությունը, չեմ սիրում, երբ ինձ հազարավոր մարդիկ են դիտում, դա մի քիչ այլ է։ Կցանկանայի կամ խմբագրություններում աշխատել, կամ ինչ-որ մի պետական վայրում, կամ էլ հենց դասախոսի կարգավիճակում եմ ինձ տեսնում, եւ եթե հաջողություն լինի, ես կշարունակեմ հենց դասախոս կդառնամ։ Շատ լավ, եթե քո գիտելիքներով կարողանաս հաջորդ սերնդի լրագրողների օգնել։ Մեր ամբիոնում շատ փոփոխություններ են եղել։ Եթե վերցնենք նախորդ տարվա կտրվածքով եւ այս տարվա կտրվածքով, ապա այս տարի համալրվել է մասնագիտացված դասախոսների թիվը, որոնք հենց լրագրություն են սովորել կամ աշխատում են լրագրության ոլորտում եւ կարողանում են իրենց ստացած գիտելիքները լիարժեք փոխանցել մեզ, եւ դա մեր նոր ամբիոնի վարիչի շնորհիվ է։ Նոր հանդիպում է եղել Հայաստանի հեռուստատեսության եւ ռադիոյի Ազդաժողովի նախագահ պարոն Գագիկ Բունյատյանի հետ եւ նրա հետ եկած պատվիրակության, եւ հենց այնտեղ են մեր ամբիոնի վարիչը բարձրացրեց այն հարցը, որ մենք ունենք մեդիա լաբորատորիա, եւ եթե ասենք օգնեն տվյալ պատվիրակությունը, որ եզել մեդիա լաբորատորիա լինի, ապա մեր լրագրողները ավելի պատրաստված ու ավելի տեղյակ արդեն լրատվամիջոցներում կսկսեն աշխատել, եւ այդ փաստը շատ ուրախալի է, որ մենք շուտով կունենանք այդ մեդիա լաբորատորիան։ Հուսանք, որ շատ չի ուշանա եւ ապագա լրագրողները ավելի լավ գիտելիքներով զինված կմտնեն դաշտ, որովհետեւ լրագրողը այն մասնագիտությունն է, որ սովորում է ամեն օր եւ յուրաքանչյուրից, իր յուրաքանչյուր զրուցակցից։ Լրագրողը անընդհատ հարց է տալիս, կարծես թե բոլոր հարցերի պատասխանները կան, ստացված են, բայց մեկ է, լրագրողը միշտ փնտրտուքների մեջ է, միշտ իր հարցերը տալիս է եւ դրանք անսահման են։ Քեզ ստեղծագործական հաջողություններ եք մաղթում, թող մուսան հաճախակի այցելի եւ երբեք այդ ստեղծագործելու պահանջի պակասը չունենաս։ Միշտ ցանկանաս գրել, միշտ ներշնչվես, ինչպես հիմա, նույնիսկ ամենափոքր բանից։ Շնորհակալություն։ Ռադիոլսող բարեկամներ, դուք լսեցիք Անահիտ Միրզոյանի զրույցը Արցախի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի լրագրության բաժնի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Մերի Հարությունյանի հետ։ Sis nervits na yumerits aragats mer vot kerista tsagikneri terteri het sirtes lvat shom hayreni otar megits hasan Այժմ լսեք լուրեր մշակույթից։ Ռուսաստանի Դաշնության հայտնի մարմնամարզուհի, օլիմպիական չեմպիոն, հասարակական և քաղաքական գործիչ Ալինա Կաբայևայի բարեգործական հիմնադրամը ֆինանսական աջակցություն է տրամադրում ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Արմեն Ջիգարխանյանին ու նրա թատրոնին։ Մենք ցանկանում ենք ոտքի հանել թատրոնը, հիմա փորձում ենք ներդրողների ներգրավել։ Օրինակ, Ալինա Կաբայևայի հիմնադրամն օգնում է Արմեն Բորիսովիչին, ինչի համար շնորհակալ ենք։ Նրանք Ջիգարխանյանի հետ վաղուց են ընկերություն անում։ Հիմնադրամը գումարներ է հատկացնում նոր բեմադրությունների համար, պատմել է դերասանի մտերիմ ընկեր Արթուր Սողոմոնյանը։ Հիմնադրամի մամուլի քարտուղարը հաստատել է Սողոմոնյանի խոսքերը։ Ալինա Կաբայևայի հիմնադրամն իրոք օգնել է Ջիգարխանյանի թատրոնին բեմադրություններ կազմակերպելու հարցում, բայց մենք դա արել ենք ոչ նրա համար, որ այդ մասին գրվի, մենք դա չենք հարաբարակայնացնում, ասել է մամուլի խոսնակը։ Հիշեցնենք, որ իրենից 44 տարով փոքր Վիտալինա Ցիմբալյուկ Ռոմանովսկայայի հետ ամուսնալուծությունից հետո 82-ամյա դերասանը հայտարարել էր, որ նախկին կինը խաբեությամբ վերցրել է իր ամբողջ գումարն ու 3 մոսկովյան բնակարանները։ Հոլիվուդի փարքի ծառուղում բացվել է հայտնի դերասանուհի մոդել Եվա Լոնգորիայի անվանական աստղը։ Գեղեցկուհու աջակցելու էին եկել ընկերները Վիկտորիա Բեքհեմը, Ռիքի Մարտինը, Ռիզ Ուիզերսփունը, Քերի Վաշինգտոնը, Մելանի Գրիֆիթը և Օլիվիա Մանը։ Այսօր կատարվեց երազանքը սփարքի ծառուղում ստացա անվանական աստղս, ինչպիսի պատիվ։ Չեմ հավատում, որ ինձ սրան արժանանալու բախտ է վիճակվել, չեմ համբերում երբեմն միանալու բոլոր լեգենդներին, Instagram-ում գրել է Լոնգորիան։ Հավելենք, որ հուսահատ տնային տնտեսուհիները սերիալից ճանաչում ստացած Լոնգորիան պատրաստվում է լույս աշխարհ բերել իր առաջնեկին։ ԱՄՆ-ում 312.5000 դոլարով վաճառվել է անգլիացի գրող Արթուր Կոնան Դոյլի «Պարող մարդուկներ» պատմվածքի ձեռագիրը։ Պատմվածքում ներկայացվում է դետեկտիվ Շերլոք Հոլմսի և նրա օգնական դոկտոր Վատսոնի հետաքննություններից մեկը։ Աջուրդն անցկացվել է Տեխաս նահանգում, իսկ համացանցում հասանելի էր առցանց հեռարձակումը։ Աջուրդի մեկնարկից առաջ կազմակերպիչները գնահատել են Կոնան Դոյլի ձեռագիրը 200,000 դոլար։ Նշվում է, որ ձեռագիրը թվագրվում է 1903 թվականով և բաղկացած է 53 էջից։ Կազմակերպիչների խոսքով փաստաթղթում առկա է հեղինակի 3 ստորագրություն։ People ամսագիրը տարվա ամենագեղեցիկ կինը ճանաչել երգչուհի Փինքին և տեղադրել նրա լուսանկարը գեղեցկության մասին համարի շապիկին։ Ամսագրի հաղորդմամբ Փինքը թերահավատորեն է վերաբերում նոր կոչմանը։ Ես ինձ ավելի գեղեցիկ եմ զգում ու որոշել եմ, որ ամսագրի թողարկումից հետո մի ամբողջ շաբաթ ոչ ոք չպետք է նայի ուղիղ աչքերիս մեջ, կատակել է Փինքը Էլեն Դեժեներեսի շոուի ժամանակ, երբ հաղորդավարուհին հետաքրքրվել է People-ի որոշման վերաբերյալ նրա կարծիքով։ 38-ամյա երգչուհին խոստովանել է, որ ինքը լիաթոք ծիծաղել է իմանալով տարվա ամենագեղեցիկ կին կարգավիճակի մասին։ Ամերիկյան հայտնի երգչուհի Լանա Դել Ռեյը բելգիական Անտերպեն քաղաքում ունեցած համերգից հետո երկրպագուի կողմից հարձակման է ենթարկվել։ Երիտասարդը հանդիսատեսի միջից ցատկել է բեմից իջնող երգչուհու վրա։ Հայտնի է, որ Լանա Դել Ռեյը դեռևս չի մեկնաբանել կատարվածը։ Միջդեռ նրա երկրպագուներից շատերն անհանգստացել են ու հաղորդագրությունների միջոցով փորձում են պարզել, ինչպես է երգչուհու վիճակը։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. Heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above, all sizzling like a snare. Hook me up, I'm fine, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. I'm feeling electric tonight, cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above, all sizzling like a snare. Hook me up, I'm fine, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me all before you go. Summertime sadness. Oh, oh, oh, oh. Kiss me all before you go. Այժմ առաջարկում ենք լսել Վարդուհի Բաղդասարյանի պատրաստած սյուժեն։ 3 Մատենադարան Գանձասար գիտամշակութային կենտրոնում տեղի է ունեցել երկու գրքի շնորհանդես։ Առաջինը Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցյան Վան Մատենադարանի արխիվային բաժնի վարիչ, պատմական գիտությունների թեկնածու Արմեն Մալխասյանի հայկական կազմառության Արցախ ուտիքի դպրոցի գիրքն է, եւ երկրորդը Ստեփանոս Երեցի հանգիտագիրք պատմագիրքը, որը տպագրվել է Գրաբար բնագրի աշխարհաբար փոխադրությամբ։ Գրքերի շնորհանդեսին օրհնության խոսքի ասել Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը։ Նա կարևորել է նաև գիտամշակութային կենտրոնում նման գրքերի շնորհանդեսների եւ գիտաժողովների կազմակերպումը։ Շնորհանդեսին Երևանի Մայր Մատենադարանի տնորեն Վահան Տերղեվոնդյանը նախ ընդգծեց նման բացառիկ գրքերի ցուցադրությունը, որն արդեն 2 տարուց ավելի գործում է Գանձասար Մատենադարանում։ Նա ասաց, որ գիտական հետազոտական ուղղությամբ անելիքներ դեր կան, որը մեծապես կլրացնեն գրադարանն ու ժամանակակից տեխնոլոգիական միջոցները, բայց Շատ կարևոր է ձևավորել գիտական մթնոլորտ, գիտական միջավայր։ Միանգամից չի ծնվում հետազոտական աշխատանքը, միանգամից ինչ-որ կենտրոններ գիտական կամ ինստիտուտներ չեն ծնվում։ Իսկ ինչ վերաբերում է այսօրվա մեր հավաքույտին, մեր գլխավոր նպատակը երկու գրքերի շնորհանդեսներ են, որոնց մասին մանրամասն կխոսեմ, բայց ես երկու բառով ասեմ, որ մեկը վերաբերում է ուրեմն հայկական ձեռագրի կազմերին եւ մասնավորապես Արցախ ուտիքի կազմարարական դպրոցին, որի մասին կխոսի ինքը հեղինակ Արմեն Մալխասյանը, որը նաև մեր արխիվի բաժնի վարիչն է, եւ երկրորդը մի բացառիկ գիրք է, որը անտիպ էր մինչև հիմա, մի պատմագիրք, մեր թերևս վերջին կամ վերջիններից մեկը, կարող ենք ասել վերջին պատմիչներից մեկը, Ստեփանոս Երեց Հազար Ջրիբեցին Նորջուղայի ապրած եւ գործած, որի մինչ այժմ անտիպ գիրքը հրատարակվել է, ահա այս երկու գրքերի շնորհանդեսին է, որ այսօր մենք պիտի մասնակցենք։ Հայկական կազմարարության Արցախ ուտիքի դպրոցը գրքի լույսն զայմանն աջակցել է Արցախի Հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարությունը։ Գրքի հեղինակը Արմեն Մալխասյանն իր ուսումնասիրություններն արել է հիմնովին եւ գիտականորեն, եւ այս աշխատության տպագրությամբ սկիզբ է դրվում հայկական կազմարարական դպրոցների պատմության ուսումնասիրությունների հրատարակությանը։ Իսկ ուսումնասիրություններն արված են հայերեն ձեռագրերի կազմերի վրայի արձանագրությունների հետազոտության եւ ծանության հիման վրա։ Աննախադեպ ձեռնարկի հեղինակը պատմում է. Խոսքը ամբողջ դպրոցի մասին է, որոշ ժամանակահատվածում աշխատած գործունեություն ծավալած անձանց մասին է, եւ այդ աշխատանքները արվել են Գանձասարի բանկում, հիմնադիրն է Տերղազարը, եւ մյուս կազմարարները օգտագործել են ուղակի Տերղազարի պատրաստած կաղապարային ձևեր զարդարման համար։ Իսկ տեխնիկան նույնն է, ինչ որ մյուս դպրոցներում են պատրաստել կաշե կազմերի համար, բայց մենք ունենք նաեւ արծաթե կրկնակազմերով զարդարված կազմեր, որոնք ավելի ուշ ժամանակաշրջանի են։ Արցախի դպրոցի հետ կապված այդ կազմերը միայն կաշե կազմեր են։ Հետագայում այդ կազմերի վրա ավելացվել են արծաթե զարդավոր թիթեղներ։ 10-րդ դարից սկսած կազմարարությունը Հայաստանում դարձել էր հատուկ հմտություն պահանջող արհեստ, որը դարերի ընթացքում հասել է արվեստի մակարդակի։ Եվ ըստ Արմեն Մալխասյանի, Արցախ ուտիկ կազմարարական դպրոցը գործել է 18-րդ դարում։ 1760 թվականին է հիշատակում առաջի գրված ձեռագիրը եւ կազմը։ Ուղղակի այն ժամանակահատվածն է, երբ Արցախում համեմատաբար քաղաքական խաղաղ վիճակ է եղել, եւ ոչ միայն ձեռագրեր են կազմել, այլեւ նաեւ պահվել են Հայաստանի այլ վայրերում գրված ձեռագրեր, որոնք բավականին արժեքավոր են, եւ այսօր մենք այդ ձեռագրերը ունենք ի շնորհիվ Արցախում պահվելու հետևանքի։ Միջոցառման ընթացքում Վահան Տերղևոնդյանն անդրադարձավ 5-րդ դարից մինչև 18-րդ դարը մեր ունեցած հարուստ պատմագրությանը։ Նա ասաց նաև, որ 8-րդ դարավերջից մենք մտնում ենք նոր շրջան, երբ արդեն սկսվում են մեր պատմագիտական ուսումնասիրությունները։ Գաղտնիք չէ, որ Մխիթարյան միաբան հայր Միքայել Չամչյանն է, որ առաջին անգամ հայոց պատմությունը շարադրել է իբրև նոր ժամանակների գիտնական, եւ որ Վաշնոր հանդեսի 2-րդ գրքով հանգիտագիրք պատմագրքով հեղինակը Ստեփանոս Երեցը կարծես թե այն վերջին պատմիչն է, որը էստաֆետան փոխանցում է վաստուն, կարծես թե իր ձեռքը պարզում է, փոխանցում է իբրե վերջին պատմիչ լինելով առաջին արդեն պատմաբանի, եւ 18-րդ դարի վերջով ավարտում է իր պատմությունը։ Սա բացառիկ է նաեւ նրանով, որ գրեթե չի մնացել մեր պատմիչների երկերից այնպիսի մի երկ, որը տպագրված չլինի։ Պատկերացրեք, որ այս երկը տպագրված չէր, անտիպ էր, եւ պահվում էր Նորջուղայի մատենադարանում միակ օրինակ և մի ընդօրինակություն էլ կար Մաշտոցյան մատենադարանում, բայց հիմնականը Նորջուղայինն էր։ Հանգիտագիրք պատմագիրքը եզակի աղբյուրագիտական արժեք է, որի տպագրությունն ապահովել է Թեհրանի Փերիո կրթասիրած միությունը։ Գրքի տպագրման պատմությանն անդրադարձավ Իրանահայերի 16-րդ սերնդի ներկայացուցիչ համանուն միության անդամ Գասպար Ամիրխանյանը։ Մեր այս 400-ամյա պատմության մեջ ունեցել ենք մեծամեծներ, արվեստի մշակույթի պատմության գործիչներ։ Այդ գործիչներից մեկը Իրանի Սպանի շրջանում գտնվող Փերիա հայաբնակ գավառը, որը ժամանակին ունեցել է շուրջ 30 հայաբնակ գյուղեր, բայց այսօր ընդամենը 1 գյուղ է, բոլորանն է հայաբնակ, 46-ին շատեր ներգաղթել են Հայաստան, մնացյալն էլ արդեն փոխադրվել են այդ շրջաններ։ Այդ Հազարջրիպ գյուղում 1746 թվականին ծնվել, 1813-ին վաղչանվել է Ստեփանոս Երեց։ որոշ ժամանակին 1785-ից 89 թվականին գրել է իր Ծերագիր Մատյան հանգիտագիրքը, որը պատմական մեծ արժեք է ներկայացնում ըստ Երևանի Մաշտոցյանվան Մատենադարանի գիտնականների եւ անվանի պատմաբանների։ Երբ ծանոթացանք այդ Ծերագիր Մատյանին, զգացինք, որ ինչ որ մորացության է ենթարկվել դա, որը արժանի է լույս աշխարհել։ Միության մեջ որոշում կայացրեցինք եւ ստացանք, ինչպես Հայաստանի Սփյուռքին նախարար Հանուշ Հակոբյանի քաջալերանքը, պրոֆեսոր Վահան Բայբուրտյանի գնահատականը, որ մեզ փոխանցեց, որ արժանի ծերագիր հրատարակման համար։ Այդ իմաստով անմիջապես կապի մեջ մտանք Մատենադարանի կետ աշխատողներ Թամարա Մինասյանի, Լուսինե Թումանյանի հետ, նրանք սիրով հանձնարարեցին գրաբար աշխարհի փոխադրել, պարոն Վահան Բայբուրտյանն էլ գրեց ծանոթագրություններ եւ շատ ճոխ բովանդակալից հառաչափան, նաեւ Հասմիկ Կիրակոսյանը օժանդակեց իր ծանոթագրություններով եւ այսպեսով լույս աշխարհ եկավ այս գիրքը, որի նյութական ծախսը ամբողջ օգացին Թեհրանի Փերիոգրաֆիայի միության անդամները եւ բարերարները, որոնց անունները գրքի սկզբում բոլորինը նշված է։ Դա առաջին տպագրությունն էր 400 օրինակով, շատ արագ սպառվեց, երկրորդ տպագրությունը իրականացվեց նոյեմբեր ամսում, ամբողջը Թեհրանի Փերիոգրաֆիայի միության նյութական հատկացումով եւ արդեն Արցախյան ընթերցողին է ներկայացվում երկրորդ տպագրության օրինակներ։ Հանգիտագրքի երրորդ շնորհանդեսը, որը տեղի է ունեցել Արցախի Մատենադարան Գանձասարում, Գասպար Ամիրխանյանի մեկնաբանությամբ այսպես է հնչում. Յուրաքանչյուր պատմական երևույթ ինձ թվում է համահայկական արժեք ունի։ Համահայկական արժեք ունենալու կարևոր խնդիրը իմ կարծիքով պիտի ներառի թե Սփյուռքը, թե Հայաստանը։ Ես Արցախ համարում եմ Հայաստան, ոչ մի տարբերություն չունի, սակայն Գանձասարը յուրահատուկ է, եւ մենք երբ Երևանյան շնորհանդեսը ավարտեցինք, Երևանի Մատենադարանի տնօրեն պարոն Տերևոնդյանը ասաց, որ մի շնորհանդես է Գանձասարում ենք անելու մեր միջոցով, այսինքն նախաձեռնողը եղավ Մաշտոցի անվան Մատենադարանը, մենք շատ սիրով ընթառաջեցինք, եւ Երևանի սա լիներ մայիսի 9-ին կամ այդ մոտ թվականին, որ ավելի շատ իրանահայեր են գալիս, կարողանային մասնակիցներ։ Պատմագրքի բացառիկ արժեքը բավական բարձր են գնահատել մասնագետները։ Ինձ թվում է այս գիրքը, որը ներառում է Իրանի ժամանակի պատմությունը, իրանահայության պատմությունը, նաև ինչ որ Իրանի հարևան երկրներ, օրինակ Վրաստանից ինչ որ հիշատակումներ կան, Աֆղանստանի մասին հիշատակումներ կան, սա ըստ գիտնականների եւ պատմաբանների մեծ արժեք է ներկայացնում, ինչպես Երևանյան շնորհանդեսին նշեց Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի տնօրեն պարոն Աշոտ Մելքոմյանը, այսուհետ երբ հիշատակում ենք այդ դարերի պատմապաններին, պատմագիրներին, ինչպես Առաքել Դավրիժեցին է, պիտի հիշենք նաև Ստեփանոս Երեց Հազարջերեց։ Շնորհանդեսի կազմակերպիչներից Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը հիշեցրեց, որ օրեր առաջ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատվել է Մատենադարան Գանձասար գիտամշակութային կենտրոնի կարգավիճակը, որպես Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի մասնաճյուղ։ Գանձասարի Մատենադարանի ստեղծումը շատ կարևոր քայլ էր իսկապես վերստեղծելու այն միջավայրը, որը ծնունդ է տալիս հենց հոգևոր եւ պատմամշակութային արժեքների։ Մենք այստեղ արդեն առիթ ենք ունեցել ներկայացնելու Արցախի գրթության կենտրոնները գիրքը, եւ այսօր նաեւ ներկայացվեց Արցախոտիկի կազմառության դպրոցը, եւ այսպես մեր գիտաշխատողները, գիտնականները պեղում մեր պատմության հորքերից վեր են հանում մեր ժառանգության տարբեր շերտերը, որը կարծում եմ պիտի մենք շատ երկյուղացությամբ, սրբությամբ պահպանենք եւ փոխանցենք մեր սերունդներին։ Շնորհանդեսին քանիցս հնչեց, որ Մատենադարանը պետք է դառնա գիտական հետազոտական կենտրոն։ Արցախի Հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շահվերդյանը հավելեց, որ այդ կենտրոնը պետք է դառնա նաև զբոսաշրջության կենսունակ վայր։ Մատենադարան առաջին հերթին մշակութային մեծ արժեք է, որ իր հավաքածուի մի մասը ցուցադրում է հենց Ղարաբաղում, այս հրաշալի ցուցասրահում, ու հենց որպես մշակութային մեծ արժեք ինքը նաև զբոսաշրջության համար մեծ նշանակություն ունեցող է։ Մենք ունենք փաստորեն հերթական թանգարանը, որը բացարիք է, որովհետև մեկը կա Երևանում, մեկն էլ Գանձասարում, ու այդ բացարիկության շնորհիվ ինքը դարձել է մեր երկրի զբոսաշրջավայրերից ամենակարևոր, ամենաայցելվող զբոսաշրջավայրերից մեկը։ Շնորհանդեսին Վահան Տերևոնդյանը Մատենադարան Գանձասար գիտամշակութային կենտրոնի աշխատանքներին աջակցելու համար Պարքև arczepiskopos Martirosyanin եւ Նարինե Աղաբալյանին Պարքևատրել է Մատենադարան հուշամեդալներով։ Միջոցառմանը ներկային Արցախի Հանրապետության գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանը, Արցախի պետական համալսարանի դասախոսներ, ուսանողներ, հոգեորականներ, հյուրեր։ Շնորհանդեսն ավարտվել է կոմպոզիտոր դաշնակահար Սիմոն Սարգսյանի մենայելույթով։ Դուք լսեցիք Վարդուհի Բաղդասարյանի պատրաստած սյուժեն։ Չմերուկն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են երկու շաբթից ուրբաթ ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիոբաժնում։Ռադիոլսող բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ օրացույցին։ Այսօրը ծնվել են Խոսե Էչեգարայ ի Էյսագիրեն, իսպանացի դրամատուրգ, Նոբելյան մրցանակակիր գրականության ոլորտում, Ջիմ Մորիսոնը, շոտլանդացի օդաչու, ավիացիայի պիոներ, Գլեն Թեոդոր Սիբորգը, ամերիկացի միջուկաբան քիմիկոս, ֆիզիկոս, բացահայտել է պլուտոնիումը, Նոբելյան մրցանակակիր, Ալեքսիս Քորները, անգլիացի բլյուզ երաժիշտ, Alan Price-ը, անգլիացի ռոք երաժիշտ, The Animals խմբի ստեղնահար, երգիչ, կոմպոզիտոր, Արա Գևորքյանը, հայ երաժիշտ, երգահան եւ երաժշտական պրոդյուսեր, ճանաչված երգչուհի Վալյա Սամվելյանի որդին, Ashley Judd-ը, ամերիկացի կինոդերասանուհի, Միգել Լուիսը, իսպանացի էստրադային երգիչ, Նատալիա Եփրիկյանը, ռուսաստանցի դերասանուհի, պրոդյուսեր, Comedy Woman հեռուստաշոուի հիմնադիրը, Քեյթ Հատսոնը, ամերիկացի դերասանուհի, Հեյդեն Քրիստենսը, կանադացի դերասան և Մարիա Շարապովան, ռուս թենիսիստուհի։ Ժամանակակից գիտնականներն ապացուցել են, որ երաժշտությունը անմիջականորեն ազդում է մարդու, կենդանիների և բույսերի վրա։ Գիտնականորեն հաստատված է, որ երաժշտության որոշ տեսակներ կարող են վերականգնել մարդու իմունային համակարգը, նյութափոխանակությունը և ամրացնել դիմադրողականությունը։